valse aangifte te doen. De Eindhovenaar ontkende dat en hield vol dat hij zowel in Eindhoven als in Praag door de secretaris-generaal is misbruikt. Een topman van het Amerikaanse ministerie van Defensie is in opspraak gekomen omdat hij de Amerikaanse oorlog tegen het terrorisme als een strijd tussen de christelijke beschaving en de duivel ziet. In juni zei Boykin dat islamitische extremisten de Verenigde Staten haten omdat het een christelijk land is en dat de vijand Satan heet. Boykin is plaatsvervangend onderminister voor inlichtingen. In de Amercentrale in Geertruidenberg is vanavond een herdenkingsdienst gehouden voor de 5 mannen die op 28 september om het leven kwamen. 8 onderhoudswerkers waren bezig met het gridstralen van de ketel toen de 65 meter hoge steiger waarop zij aan het werk waren instortte. Slechts 3 mannen konden worden gered. Na de herdenkingsbijeenkomst was er een stille omloop. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de UEFA Cup. De Rotterdammers wonnen de uitwedstrijd tegen FC Kärnten met 1-0. Thomas Buffel tekende voor de enige treffer in de wedstrijd. Thuis was de Oostenrijkse voetbalploeg al verslagen met 2-1. En tot slot nog het weer. Het is vanavond en vannacht helder, maar het koelt sterk af. In het noordoosten van het land daalt de temperatuur rond het vriespunt. Ook morgen wordt het zonnig met een temperatuur van rond de 13 graden. Tot zover het Novum Nieuws. Dit is de donderdag van ID&T. Vanavond 3 uur non-stop de beste dance. Nu eerst live vanuit Panama, Amsterdam. 4 uur lang de nummer 2 DJ van de wereld, Paul van Dijk. No competition possible. This is ID&T. Paul van Dijk, live at Panama. De officiële release party van zijn nieuwe album Reflections. luistert naar het enige dancestation van Nederland. Dit is ID&T, live vanuit Panama in Amsterdam. Daar vindt namelijk vanavond de cd-presentatie plaats van het nieuwe album van Paul van Dijk. Je hoorde hem net met Foreign Angel. En dat zal vanavond dus in het teken staan van in ieder geval een 3-uur set van dezezelfde Paul van Dijk. De man die momenteel erg goed gaat. Niet alleen in Europa, maar ook in Amerika schijnt het fantastisch met hem te gaan. Hij schijnt niet alleen de hoofdrol te spelen in een telefooncommercial, maar ook de muziek gaat erg lekker. We hopen hem zometeen te gaan spreken. Hij schijnt onderweg te zijn vanaf Schiphol momenteel hier naartoe. En dan zal straks om 12 uur de man zelf gaan draaien met zijn 3-uur set. Tot die tijd staat daar een ander talent. De muzikale wederhelft van Marco V. Benjamin Bates komt binnenkort ook met een album uit. En momenteel dus achter de draaitafels als opwarmer voor Paul van Dijk. Tot 3 uur dus live vanuit de Panama in Amsterdam. Paul van Dijk live. ID&T Radio. You We're Alive, Paul van Dijk. Een hit van alweer een paar jaar geleden. Vanavond staat hij dus centraal hier in Panama, Amsterdam. Waar RD&T ook bij is tot 3 uur vannacht. 32 jaar geleden werd hij geboren aan de andere kant van de muur die er toen nog stond in Berlijn. En de man heeft dus het begin van zijn tijd, zijn mixtijd, ook gewoon met tapejes moeten werken. Daar zal ik hem straks alles over gaan vragen. En vanaf 12 uur ongeveer zal hij 3 uur live gaan. En dat allemaal ter ere van de cd-presentatie. De nieuwe cd, het vierde album inmiddels alweer. Dat heet Reflections. En als opwarmer hebben ze ook niet een kleintje gevraagd. Benjamin Bates, die staat momenteel achter de draaitafels met een lekkere rustige plaat. En ze zullen dan wel weer gaan beuken. We gaan snel terug naar het podium, het hoofdpodium. Waar nu dus staat Benjamin Bates als opwarmer voor Paul van Dijk. Live vanuit Panama, Amsterdam. We'll be right back. I want, they will fall. We'll be right back. Get busy time! De man waar het vanavond allemaal om draait in Panama, Amsterdam. En zijn single van nu, zeg maar de grote hit van nu, Nothing But You. Natuurlijk ook afkomstig van het album Reflections. En dat is inderdaad het vierde album. Intussen is hij onderweg vanaf Schiphol hier naartoe. En dan heb ik het natuurlijk over Paul van Dijk zelf. Straks vanaf 12 uur, dat is de planning, zal hij 3 uur lang gaan draaien. En dat allemaal ter promotie van dat nieuwe album Reflections. Intussen staat een nieuw talent, nou ja, een nieuw talent. Een man die zijn naam toch best wel al gevestigd heeft, maar dat nog meer gaat doen de komende tijd. Benjamin Bates. En naar hem gaan we luisteren tot het moment dat Paul van Dijk hier binnen loopt. En dan zullen we hem ook zeker even aan de kaak gaan stellen over dat nieuwe album. En natuurlijk over zijn tijd in Oost-Berlijn. En hoe hij ooit begonnen is als DJ. Dat zometeen dus bij Paul van Dijk. Nu naar Benjamin Bates op het podium hier in Panama, Amsterdam. Tot 3 uur vannacht, ID&T Radio, live hier vandaan. We'll be right back. Naar versterking voor de FM-police. De ID&T FM-police bezoekt alle grote steden van Nederland om de plaatselijke dance-vibes te controleren. Wil jij ons team van agenten komen versterken? Ga dan naar ID&T.com, klik op de FM-police-button en schrijf je voor 17 oktober in. De ID&T FM-police is selected by Mies en Place Events. Use ignition key for main movement control. Gain access at IDNT.com. 29 oktober, Hotel Arena Tonight, Amsterdam, de Dutch DJ Award. Wie is jouw favoriete DJ? Ga naar DutchDJAward.nl, stem en maak kans op kaarten voor de Dutch DJ Award Party. Met onder andere Dana, Roog, Erik de Man en Luna. Kaarten kosten €12 en zijn verkrijgbaar via Ticketbox.nl. De Dutch DJ Award, 29 oktober, Hotel Arena Tonight, Amsterdam. Saturday, the 1st of November. Bacardi Bad Beats in 013 Tilburg. Future Latin Grooves with Junior Sanchez, Jazzanova, D. Rashid, and more. Check badbeats.nl for details. The Dutch DJ Award is sponsored by BenQ. Dit is de donderdag van ID&T. Vanavond, 3 uur, non-stop de beste dance. Nu eerst, live vanuit Panama, Amsterdam. 4 uur lang de nummer 2 DJ van de wereld, Paul van Dijk. No competition possible. This is Panama, Amsterdam. Waar vandaag, vanavond moet ik zeggen, de cd-presentatie van Paul van Dijk, zijn nieuwe album Reflections, plaatsvindt. En hij is onderweg hier naartoe. We gaan zometeen ook met hem praten. En tot die tijd gaan we even naar het hoofdpodium. Daar staat momenteel, het hoofdpodium is ook het enige podium vanavond hoor. Dus maak je geen illusies dat er 5 podia zijn. 1 podium, en dit is voor Paul van Dijk gereserveerd. En tot die tijd voor Benjamin Bates. Je hoort hem nu, achter de Wheels of Steel, hier op ID&T. So bored. Every day I look so incredible. Everything I do is a miracle. Mirror, mirror on the wall. Is it time to find my soul? Is it useless to save the world? Me and my friends, we are so bored. Every day I look so incredible. Everything I do is a miracle. Every day I look so incredible. Everything I do is a miracle. Every day I look so incredible. Everything I do is a miracle. Every day I look so incredible. Everything I do is a miracle. Every day I look so incredible. Everything I do is a miracle. Every day I look so incredible. Everything I do is a miracle. Every day I look so incredible. Everything I do is a miracle. Every day I look so incredible. Everything I do is a miracle.

Dance-station van Nederland. Dit is ID&T, live vanuit Panama, Amsterdam, voor de cd-presentatie van het nieuwe album van Paul van Dijk, Reflections. En momenteel staat op het podium niemand minder dan Benjamin Beets, de man die allemaal zeg maar, de boel mag gaan warm draaien. En dat doet hij ook niet geheel onverdienstelijk. Paul van Dijk is inmiddels binnen. Hij komt net van Schiphol af en staat intussen naast me. Paul van Dijk, good evening. Hello. Good to have you here in the show for your CD presentation. The new album is called, and now I've lost it. I just Reflections. Yeah, Reflections. It's your fourth album now. If you listen to the album, it's different than the other ones. It's more a difference of styles. Is that true? Well, obviously, it's a development further on. You know, if you only do the same all the time, it's just getting boring. And you know, this time I collaborated with you know, different kind of artists, like you know, from an indie rock band like Vega 4 all the way to Tomic, which is an hip hop guy. And you know, it was fun doing it. You was born in East Berlin. How was that before the wall came down? It was if when we were young, we were buying records and that kind of thing. That was not possible for you, wasn't it? No, my musical education purely came through the radio. So I actually was pretty fortunate because I grew up in East Berlin, so I could listen to the West Berlin radio stations. But obviously, we didn't really have any record store, so we could not actually go and buy our favorite tunes or anything like this. That came much later. But you had a tape it, and then you made some compilation tapes, and there you were playing your shows with this. Is that true? Well, a few people did. I didn't actually. The thing is that I started getting involved with DJing after the wall went down. So you know, I bought some compilations actually and mixed a few things together with some dodgy old turntable. That must be nice. You're one of the biggest DJs in the world right now. If I'm right, the number two after DJ Tiësto, if that's correct. And you've made your new album. You was born in Berlin, and you see now all the glamour and glitter, and you're big in America now. Also, is that a big change for you? Was it a big change? Well, you know, the glitter and glamour thing, there's always something that people project onto that. But the thing is, it is a lot of work. You have to be very concentrated on what you do, and you have to be very focused. And the thing is, you have to be a real geek if it sort of comes down to music, really. So otherwise, you're not going to do that. Okay, tonight is the CD presentation, the new album, Reflections. What are you going to do tonight for the people? Because a lot of people came here to see you tonight, and it must be something special. Well, we're all going to have a very good party, and of course they're going to play a lot of the stuff which is on the album in different mixes, different versions, and basically create a nice evening with everyone here together. And the thing is as well, I heard so many great things about this. I'm very excited to be part of it. Okay, and then back to the album for the last time, Reflections. If you would describe it, what's the biggest change between this album and the last three albums? The previous albums I always approached kind of like an exams work. After 2 or 3 years, I actually released an album. This one is a bit different. The whole approach towards it, it's different because it's more like snapshots of things that I experienced, that I saw, that inspired me to write a song about. And these issues ranging from some, deeper political meaning and social meanings into something rather private, as well as just some, exciting fun things. And this is sort of pretty much what the album is about. It's a reflection of things that inspired me to write music about. Okay, we're going to listen to a song from the album now. And we've heard it's going to be the new single. It's The Time of Our Lives. It's featuring Vega 4. Yes. What can you tell us about that song? I don't know which version you're going to play, the original or the album version. The album version. It's what we try to do is pretty much actually to combine the urban vibe of indie rock with the urban vibe of electronic music. So, I didn't really want to have like electronic beats and a rock band playing on top of something like this. We really wanted to sort of create a unique vibe with both elements, really. And, I think we managed to do that quite well. I'm very proud of it. Okay, we're going to listen to now. And thanks, Paul van Dijk. Good luck with the set in a few minutes, I hope. And wij gaan dus nu luisteren naar de plaat van het album Reflections van de nieuwe Paul van Dijk. Dit is Time of Our Lives met Vega 4. There's a time for us to let go. There's a time for holding on. It's time to speak, it's time to listen. There's a time for us to grow. Scream the time for silence. It's time for truth against the lies. Time for faith, time for science. There's a time for us to shine. There's a time for us to let go. There's a time for holding on. It's time to speak, it's time to listen. There's a time for us to grow. Paul van Dijk van het nieuwe album Reflections, samen met Vega Ford. Dus zometeen zal hij hier plaatsnemen achter de draaitafels in de grote zaal van Panama, Amsterdam. Nu staat er nog niemand minder dan Benjamin Bezos. Daar gaan we zo meteen nog even een klein stukje van luisteren. Maar eerst even terug natuurlijk naar de man waar het om draait vanavond, Paul van Dijk. Dit is Another Way. is the sound of IDNT Radio. Van Dijk van zijn nieuwe album Reflections. Dit was Connected en daarvoor hoorde je een klassiekertje Another Way. Momenteel maakt hij zich op om zich te gaan plaatsen achter de draaitafels. Dat is mooi Nederlands inderdaad, Dennis. Hij gaat zometeen dus zijn draaiset beginnen. Een 3 uur durende draaiset hier in Panama. En dat allemaal ter promotie van het nieuwe album Reflections. Als ik zo'n beetje in de zaal kijk, dan zie ik dat de sfeer er ontzettend goed in zit. Ik hoor wel een aantal mannen klagen dat er wat weinig vrouwen zijn. Maar de vrouwen die lopen allemaal met een ontzettende grote grijns hier rond. Dus dat gaat helemaal goed komen. En Paul van Dijk die gaat zometeen de muziek verzorgen. Hij staat nog niet achter de draaitafels. Daar staat nu nog wel Benjamin Bates. Een van de grootste talenten van dit moment. Tenminste, zo wordt hij hier in de platenscene wel een beetje gezien. En ik denk dat hij zijn naam redelijk waar aan het maken is als ik naar het publiek kijk hier. We gaan nog even luisteren naar Benjamin Bates. En daarna is het tijd voor Paul van Dijk. 3 uur lang hier bij IDNT. Live vanuit Panama, Amsterdam. We'll be right back. ID&T live vanuit Panama, Amsterdam. En de man himself, Paul van Dijk, de man van de Reflections, die vanavond dus de nieuwe CD presenteert, staat inmiddels achter de draaitafels. We willen je er geen minuut van laten missen, dus luister mee naar Paul van Dijk live vanuit Panama. We'll be right back.

luistert naar het enige dancestation van Nederland. Dit is ID&T, live vanuit Panama. Met achter de draaitafels Paul van Dijk tot 3 uur vannacht. En dat naar aanleiding van zijn nieuwe cd Reflections. Paul van Dijk, live dus. Hey, but

luisteren naar het enige dancestation van Nederland. Dit is IDNT, live vanuit Panama, Amsterdam. Voor Paul van Dijk. Hij draait tot 3 uur vannacht, ongeveer. En dat alles naar aanleiding van zijn nieuwe cd, Reflections. Paul van Dijk dus, live vanuit Panama, Amsterdam, hier bij IDNT. This is Paul van Dijk Live. IDNT Radio.

know you want me. Luister naar het dancestation van Nederland. Dit is ID&T, live vanuit Panama, Amsterdam. Daar staat momenteel achter de draaitafels tot in ieder geval nog 3 uur... Paul van Dijk. Signs of peace, a time to fight it. Time to live, time to die. It's time to scream, it's time for silence. Oh, luister naar RDNT Radio, het enige dancestation van Nederland. Vanuit een van de leukste clubs van Nederland, Panama. Daar staat namelijk Paul van Dijk nu achter de draaitafels. De cd-presentatie van Reflections, het vierde album alweer van deze Paul van Dijk. En wij gaan snel terug naar de draaitafels, naar het podium. Want daar staat hij dus, Paul van Dijk, nog tot 3 uur in ieder geval hier op RDNT. Blijf luisteren. Dijk. Live vanuit een dampende, stampende Panama in Amsterdam. Voor zijn cd-presentatie Reflections. En ik kan je vertellen, de sfeer zit er in de zaal bijzonder goed in. Mensen zijn lekker uit hun dak hier, lekker aan het dansen. En dan weet de boel goed in beweging te houden. Tot 3 uur is dit live dus vanuit Panama. Paul Okervot. Sorry, Paul van Dijk. Ja, dat is die andere Paul. Voor mij ook een beetje laat aan het worden. Paul van Dijk dus live vanuit Panama, Amsterdam. Why? IDNT Radio. Van Dijk, live vanuit Panama, Amsterdam. Het eind van de set komt zo'n beetje in zicht, maar we zijn er zeker bij tot 3 uur. Dat is in ieder geval nog een paar minuten, dus geniet nog even van Paul van Dijk, live uit Panama, Amsterdam. ich tanz einfach weiter. Het enige dancestation van Nederland. Paul van Dijk live uit Panama, Amsterdam. Waar het ook zo'n beetje op zijn einde loopt. En zelfs Paul van Dijk zelf begint al in herhalingen te vallen. Want deze plaat hebben we volgens mij vanavond al een keer gehoord. Maar desalniettemin toch wel weer leuk om een keer terug te horen. Naast mij staat Seth van MTV. Hey. Seth, wat ben je ongelooflijk keihard weer trouwens. Goedenavond. Hey, dat ik jou hier toevallig even tegenkom. Ik kom jou volgens mij op elk feestje tegen wat leuk is. De betere feesten. Precies, wat vind je hiervan vanavond? Je wil een eerlijke mening, dat heb je mij gevraagd, dat zal ik je ook geven. Laatste keer dat ik Paul zag draaien was in de Amnesia, toen hij nota bene mocht opwarmen voor Thijs. Of, ja, op Ibiza. Zoals, Ibiza, Amnesia, Ibiza, ongeveer 2 maanden geleden. Ja, weet je wat het is? Deze man die zet gewoon goede platen op, vind ik. Zeg maar, het is een Duitse trendsheld die de grenzen van de techno opzoekt. Dat is mooi gesproken. Toch zo. Wel, hè? Ja, ik probeer er een beetje poëtisch in te